Hashem Messiah, sa isang paalam, sa isang paalam, dahil ako ay mabubuhay sa iyong mga alaala at sa puso mo. isang